20. Marka zašimral do očí sluneční paprsek a donutil jej probrat se ze spánku. Otočil se, vzdychl a po celém těle se mu rozlila sladká únava. Hrátky se Sylvií se protáhly dlouho, dlouho do noci, až do ranních červánků. Oba vyčerpaní milenci usnuli v těsném objetí až k ránu. Mark mechanicky sáhnul vedle sebe a překvapilo ho, že necítí hedvábné tělo své přítelkyně. Místo bylo prázdné, studené. Rázem se probral. I pokoj byl prázdný. Sylvie. Volal marně, to pochopil ještě dřív, než její jméno vyslovil. Na stole ležel velký, kožený měšec a kus pergamenu, na kterém bylo napsáno. Marku, drahý, už nemohu déle setrvávat v lidské podobě a musím se vrátit do svého světa. Moji druhové jsou již znepokojeni z mé nepřítomnosti. Díky tobě jsme poznala celou škálu citů, které jsem neznala a závidím ženám na zemi, i když je jejich život tak krátký. Děkuji ti za pomoc, kterou si vyřešil náš bolestivý problém. Moji přátelé stvořili pro tvé potěšení nějaké dárky a z díky ti je posílají. Myslím na tebe a nezapomenu. S Bohem, její odchod byl nevyhnutelný. Mark to věděl, ale přesto se nemohl ubránit obrovskému smutku. Otevřel kožený měšec a vysypal obsah a stůl. Vykutálely se drahé kameny, obrovské diamanty, rubíny, smaragdy a pak klenoty, náhrdelníky, brože, přívěšky, prsteny. Nikdy neviděl tolik šperků pohromadě. Raj zatím čile konverzoval se služebnou v hostinském sále. Podle pohledů, které na ni vrhal, bylo jasné, že mezi nimi panuje dobrá schoda. K jeho lítosti se musela vzdálit, aby připravila Markovi snídani. Dnes v noci tahle dívčina trvala na tom, že mi musí dělat společnost. Nemohl jsem ji zklamat. To ti rád věřím, usmál se Mark. Ale i přesto jsem mohl zaznamenat rozhovor, který si vedl s tvou půvabnou přítelkyní. Bylo to velmi zajímavé. Neboj se, včas jsem vypnul záznam. Mark se snažil nenápadně ukousnout kus paštiky. Teď jes, potřebuješ zase nabrat síly. Naše mise je u konce. Je na čase vrátit se na zemi. Podívej se po nějakých koních. Věděl jsem, že se nebudeš chtít zdržovat. Koně už čekají venku. Hostinský, který dostal hrst zlaťáků, doprovodil své hosty a klaněl se až k zemi. Nasedli na koně a android se zeptal. Chceš se zastavit na hradě? Není třeba, naši přátelé si už poradí sami. Cválali velkou část dne, než dorazili do lesa. Na jedné malé mítině Mark seskočil z koně. Už jsme dost daleko od města. Můžeš přivolat modul. Ani ne za hodinu vstoupil do kabiny Merkuru. Nejdřív ze všeho potřebuji do sanitárního bloku. Do pilotní kabiny Mark vkročil oholený, navoněný dobrou kolínskou a uvolněný. Dokončuji kontrolu, oznámil mu Ray. Máš právě tak čas dát si jednu whisky. Potom všem si ji zasloužíš. Se sklenkou v ruce si Mark sedl na místo druhého pilota. Propulsory vrčely a Merkur se odlepil od oběžné dráhy. Na obrazovce bylo vidět, jak se Tarak rychle vzdaluje. Mark si povzdychl. Vždy je těžké opouštět lidi, kteří vám dali najevo své přátelství a vědět, že už je nikdy neuvidíte. Jestli pak se Jask o vás a ostatní dokáží přizpůsobit nové situaci. Co Hraběnka a Zina? Dokáží zapomenout, jak surově se s nimi zacházelo. Marku, na 220 se právě objevila raketa. Podobá se Merkuru. Střetneme se za 7 minut. V tom se rozsvítila obrazovka a objevil se obličej. Nosfer. Rysy měl nejasné, rozplizlé, hlavu bylo sotva vidět, zdálo se, že spočívá na duhově zbarvené kouli. Moji soukmenovci se mi neodvážili čelit a tak poslali vás. Už vás poznávám, to vy jste mě obelstili. Zničili jste dílo, které mi přinášelo tolik radosti a stálo mě tolik energie. Ti hlupáci z mého rodu si myslí, že teď budu odpočívat. Zapomněli na jednu maličkost, nejdřív ze všeho se chci pomstít. Musíte si odpykat trest za vaše zločiny. Byl bych býval raději, kdyby se to bylo odehrálo na mém hradě, kde by z vás dlouho vyzařovalo utrpění, ale spokojím se i s tím, že uvidím ve vašich tvářích strach. Okamžik překvapení pominul a Mark zareagoval. Ray, rychle odpal střely. Dvě a dvě po sobě a nařiď je tak, aby vybuchly najednou, podle obvyklého postupu. Androidovy prsty se rozběhly po tlačítkách. Hotovo. Už nám to vrací. Zdá se, že má dvojnásobnou kapacit střel než my. A opravdu. K Merkuru se velikou rychlostí blížilo 8 vedle sebe seřazených torpéd. Vypadalo to zle. Pozemšťan pozoroval na vedlejší obrazovce dráhu vlastních střel a zkoumal informace z detektoru, týkající se nepřítelovy lodi. Zvláštní stroj zamumlal. V tom se ozval takový smích, až Mark nadskočil. Nosfer byl stále na obrazovce a zářil. Neměl jsem čas vám to vysvětlit, ač je moje loď ještě nedodělek, je daleko dokonalejší nežli ta vaše. První dvě střely sice byly dobře nasměrované a vybuchly najednou, ale bohužel daleko od nepřítele. Nosfer se zašklebil. Už to mám, vykřikl v tom Mark. On sám je své lodi generátorem. Čerpá z vlastní energie, aby vytvořil ochranné pole. Ray zatěl zuby a zavrčel. Škoda, že nám tvoje půvabná přítelkyně nedala údaje o jeho síle. Vystřel znovu, rychle. Další dvě torpéda byla také odpuzena. Ray uposlechl a pak se znepokojeně zeptal. A co uděláme s támhle těmi osmi, které se kvapem blíží? Vypusť dvě makety a stoč stroj o 30 stupňů. Maketa byla skvělou návnadou. Tepelně, objemově i magneticky perfektně napodobovala loď. Merkur prudce změnil směr letu. Jen díky vylepšeném antigravitačnímu zařízení nestratil Mark vědomí. Průšvih. Střely také mění směr letu. Makety jsou neúčinné. Zaslechli nový skřehotavý smích, který jim ještě víc podráždil nervy. Svoje střely mohu řídit, jak chci. Mé pomstě neuniknete. Ale ještě než zemřete, chci, abyste věděli, že jen co naberu znovu sílu, usadím se na vší planetě, na Zemi. Miliardy lidí budou trpět a mě to bude dělat velikou radost. Neutuchající radost, která bude trvat několik století. Na Taraku jsem se mnohému naučil. Pozemšťané budou trpět velmi, velmi dlouho, než podlehnou. A dozvědí se, že jejich mučení máte na svědomí vy. Marka se zmocnil vztek. Nemůže přece nechat takového šílence bloudit galaxií. Musí ho zničit. Je to nutné. Ray, zatoč ostře a nasměruj přímo na něj. Tentokrát ani dokonalé antigravitační přístroje nepomohly a Mark měl pocit, že mu oči vyskočí z důlků. Obě lodi se velikou rychlostí přibližovaly k sobě. Na obrazovce počítače vyskočily nové údaje. Střely ve vzdálenosti 40 000 metrů. To bude střet, usoudil Ray. Přidej ještě a vypusť další torpéda, jedno po druhém, abys ho tím donutil nechat zapnutou ochranou clonu na nejvyšší výkon. Uběhla minuta tíživého ticha. Nosfer se stále otevřeně usmíval, další vlna střel jej nikterak neznepokojila. Jeho energetické zdroje jsou asi nevyčerpatelné, podotkl Mark malomyslně. Střet nastane za 2:17, oznámil počítač. Střely vzdálené 10 000 metrů. Nosferův obličej se zakabonil. Dvakrát rychle změnil směr letu, ale Ray okamžitě nastavil kurz Merkuru tak, aby směrovali k jeho lodi. Co je to za pitomost, řval bývalý král. Co to děláte? Vy si přejete moji smrt a já chci, abyste zmizel, zasyčel Mark. Budeme spokojeni oba dva. Běžte ke všem čertům. Nad pilotním sedadlem se rozezněla siréna a začala blikat červená kontrolka. Počítač začal drmolit kovovým, neosobním hlasem, pozor. Střet za 20. 15. 10. Ne, to přeci není možné. Vykřikl Nosfer. Přece nemůžete obětovat své životy za životy jiných tvorů. V poslední vteřině Ray uhnul. Marka stlačila obrovská síla a před očima se mu zatmělo. Když se probral z bezvědomí, stále ještě viděl Nosferův obličej. Jeho nejasné rysy byly zkroucené do hrozného šklebu. Oči měl vytřeštěné překvapením a strachem. Manévr se povedl, Marku. 8 torpéd, které nás pronásledovaly, prorazilo jeho vlastní ochranu. Byla to pěkná rána a pořádně s ním zatřásla. Hned jak jsem uhnul, vyslal jsem další 4 střely. Podívej, právě dorážejí na místo určení. Dvě první vybuchly naprosto současně a velice blízko nepřítelovy lodě. Ne, na to nemáte právo. Já jsem pánem světa. Hrozný, srdcerivný řev bodal Marka do uší. Poslední bomby dorazily do cíle. Uviděli oslepující záblesk a krvavě rudý mrak, který se zvětšoval, až vyplnil celou obrazovku a pak se pomalu roztřepil a rozpustil. Nosferova loď zmizela. Mark si třesoucí se rukou utřel pot z čela. Tentokrát doufám, že jsme s tou zrůdou už skoncovali. Kdo ví, jestli jeho nebo někoho z jeho druhu ještě neuvidíme za pár století. Doufejme, že ne. Kurs směrem k zemi, Ray. Tentokrát bych si opravdu rád udělal prázdniny.